Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Prezydenci Obama i Putin znów rozmawiali o Ukrainie. Przywódca USA kolejny raz zagroził Rosji zaostrzeniem sankcji. Unia już to zrobiła. Akcja strażaków w Starej Sztolni w Wałbrzychu. Dwie osoby wydobyte, lekarz przeprowadził badanie, niestety stwierdził zgon, jest to dwóch mężczyzn. Prawdopodobnie szukali złomu. Wracają zawodówki, Wielkopolska uruchamia sieć szkół, które będą kształcić specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Amerykański przywódca przestrzega prezydenta Rosji przed destabilizowaniem Ukrainy i grozi sankcjami gospodarczymi. Władimir Putin miał odpowiedzieć Barackowi Obamie, że jego kraj nie ma nic wspólnego z działaniami separatystów. Obaj rozmawiali telefonicznie. Inicjatywa wyszła z Kremla. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Obama wyraził zaniepokojenie działaniami separatystów na Ukrainie. Prezydent USA powiedział, że wszystkie grupy paramilitarne powinny złożyć broń i wezwał Putina, by użył swoich wpływów wśród prorosyjskich grup i doprowadził do opuszczenia przez nich rządowych budynków. Obama miał wyrazić przekonanie, iż nadal możliwe jest dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Zwrócił jednak uwagę, że nie jest to możliwe w atmosferze zastraszania przez Rosję Ukrainy, zbrojnych prowokacji i eskalacji retoryki przez Kreml. Strona rosyjska w swoim komunikacie podkreśliła, że Władimir Putin wzywał Baracka Obamę, by wywarł presję na władze Ukrainy, by nie doprowadziły do rozlewu krwi. Według Putina winę za kryzys ponoszą władze w Kijowie, które nie chcą w wystarczający sposób uwzględnić interesów rosyjskiej mniejszości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Unia Europejska już zaostrzyła sankcje wobec Rosji. Ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty na spotkaniu w Luksemburgu zdecydowali o rozszerzeniu listy osób niemile widzianych w krajach członkowskich. Do grupy ponad 20 Rosjan dołączą kolejni, którzy będą mieli zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Tak wspólnota odpowiada na destabilizację sytuacji na Ukrainie. Nie ma wątpliwości, że wszystko jest planowane i przeprowadzone przez Rosję, mówił minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii William Hague. Ale mimo, że następuje eskalacja konfliktu na Ukrainie, Unia Europejska nie sięga po sankcje gospodarcze, bo wciąż nie ma na nie zgody. Decyzja ma zapaść dopiero po ogłoszeniu przez Komisję szacunków o skutkach ich wprowadzenia. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Do zabytkowej sztolni w centrum Wałbrzycha weszli prawdopodobnie po złom. Ciała dwóch mieszkańców miasta odnaleźli tam strażacy wspierani przez goprowców. Leżały około 800 metrów od wejścia. Paweł Kaliński ze straży mówi, że w tym miejscu praktycznie nie było już tlenu. Dwie osoby wydobyte w miejscu bezpiecznym ewakuowani. Lekarz przeprowadził badanie, niestety stwierdził zgon, jest to dwóch mężczyzn. No ratownicy z urządzeniem pomiarowym i oczywiście taka procedura obowiązuje, stwierdzili deficyt tlenu i mogło być to jedną z przyczyn, że te osoby poniosły śmierć przebywając w tym środowisku. Sztolnia ma ponad 200 lat, jest zamknięta. Mężczyźni musieli wyłamać zamek, by wejść do środka. O północy mija termin zgłaszania list kandydatów na europosłów. Zgodnie z przepisami należało wcześniej zebrać co najmniej 10 tysięcy podpisów pod listą. Jednak do rejestracji wystarczy zebranie ich w maksymalnie 7 na 13 okręgów. Agnieszka Rucińska. Partie polityczne lubią licytować się na liczbę zebranych podpisów i z wielkimi pudłami przechadzać pod okiem kamer. Dziś konferencje w tej sprawie planują m.in. PO i PSL. Swoje listy zarejestrowały już SLD, Polska Razem Jarosława Gowina, a także Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. W większości okręgów swoje listy zarejestrowało także Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska. Wcześniej chęć do udziału w wyborach w Państwowej Komisji Wyborczej zgłosiło 20 komitetów. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Wielkopolska stawia na zawodówki i uruchamia dziś sieć takich szkół. Dzięki współpracy 6 placówek w ciągu najbliższych kilku lat na rynek pracy trafią dobrze wykształceni specjaliści. Każdy z nich ma zdobyć umiejętności w zawodach poszukiwanych przez pracodawców. O tym, na jakich zasadach ma działać sieć zawodówek, tłumaczy Paweł Marciniak z Poznańskiego Urzędu Miasta. To będzie początek długiej pracy, której konsekwencja ma być stworzenie takiej współpracy, żeby na przykład nauczyciel z jednej szkoły, jeżeli jest potrzebny w innym miejscu, mógł się bezpośrednio przenosić, uczyć tam, gdzie są uczniowie. Zawsze będzie kwestia wymiany i skoordynowania działań. Szkoły zawodowe, między innymi z Piły, Gniezna czy też Konina, mają działać podobnie jak Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, mówi jego dyrektor Lucyna Biał-Kcieślak. Tutaj mamy współpracujących około 300 firm, to są duzi pracodawcy, mali i średni. W najbliższym czasie Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej chce uruchomić kierunek dla przyszłych instalatorów czy też pracowników firm produkujących klimatyzację. Teraz w szkole kształcą się między innymi mechatronicy. Musimy sprostać wymaganiom, które będziemy mieli w przyszłości w pracy, w zależności jeszcze jaką znajdziemy, czy bardziej w fabryce, czy w programowaniu, bo tutaj mamy różne dziedziny. I właśnie te różne dziedziny i doskonałe wykształcenie skrojone na miarę potrzeb pracodawców ma być gwarancją znalezienia pracy. A z uczniami oraz koordynatorami projektu rozmawiała Anna Skoczek. Tą relacją kończymy serwis. Kolejne informacje w Trójce o 8.30. Sport i Krzysztof Łoniewski. Mistrzostwo Polski mają na wyciągnięcie ręki. Po tym jak po raz drugi pokonały Impel Wrocław, tym razem 3-1, siatkarki Chemika Police do tytułu mistrzowskiego potrzebują zaledwie jednej wygranej, bo w półfinale prowadzą już 2-0, ale teraz rywalizacja przenosi się do Wrocławia, a tam role mogą się odwrócić, uprzedza atakująca Impelu Katarzyna Mroczkowska. Przyjechaliśmy tutaj do Polic, bardzo trudny teren, świetny zespół. Walczyliśmy jak mogliśmy, miałyśmy spore szanse na to, żeby wygrać nie tylko jeden set, ale więcej. Wtedy nie wiadomo, co by się stało, natomiast no, nie udało się. Wracamy do Wrocławia i zrobimy wszystko, żeby te mecze wyglądały w naszym wykonaniu lepiej. Trzecie spotkanie finałowe odbędzie się 24 kwietnia. Pozostając przy Orlen Lidze, warto wspomnieć o pierwszym meczu w pojedynku o trzecie miejsce. Atom Trefl Sopot 3-1 pokonał w nim Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, a za oceanem trwa dobra pasa koszykarzy Washington Wizards. Tej nocy pokonali 114-93 samych mistrzów ligi NBA Miami Heat. Marcin Gortat rzucił 10 punktów i miał 13 zbiórek, a dla Wizards była to trzecia wygrana z rzędu. To bez dwóch zdań wydarzenie w świecie Formuły 1. Stefano Domenicali nie będzie już dyrektorem sportowym w zespole Ferrari. Zmiana ta ma być szokiem, przyznał sam Domenicali, któremu nie udało się kontynuować pomyślnego kursu swego poprzednika, Jeana Totta. To Francuz był jednym z twórców szeregu sukcesów czerwonej, w tym Mistrzostwa Świata Producentów, zdobytego już po jego odejściu w 2008. Potem były już tylko porażki i wielkie rozczarowania. W tym sezonie miało być lepiej. Tymczasem lepsze okazały się Mercedesy, a Ferrari z trudem dojeżdżały do mety. Potrzebny był wstrząs. I tak po 23 latach z najlepszymi życzeniami na przyszłość od dotychczasowego pracodawcy Stefano Domenicali rozstał się z Ferrari. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A kolejny sport w Trójce za godzinę. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, rano miejscami także deszcz ze śniegiem, możliwe lokalne burze, a także opady krupy śnieżnej. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, temperatura od 7 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 8 w Trójmieście, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, 9 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Szczecinie i Poznaniu, do 10 stopni we Wrocławiu, a także w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 19 kwietnia w MediaMarkt. Montaż wszystkich kuchenek w cenie produktu. Na przykład inoksowa kuchenka marki Beko z programatorem i termoobiegiem za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha Cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi. Na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. W Automagazynie kontynuujemy rozmowę o autach hybrydowych. Witają Państwa Włodzimierz Ziętarski i Piotr Nowakowski. Jak to jest z tą niezawodnością w hybrydach? Fantastycznie. Szczególnie jak porównujemy hybrydę z autem konwencjonalnym. Jak pan jeździ dieslem głównie po mieście, to ewentualne koszty napraw rozrusznika, alternatora, sprzęgła, filtra DPF czy turbiny mogą sięgnąć nawet 20 tysięcy złotych. A w hybrydzie? Tych elementów nie ma. Jest to przełom technologiczny. A jak czegoś nie ma, to się nie psuje. Dodatkowo w hybrydowej Toyocie mocny silnik elektryczny wykonuje najcięższą pracę, szczególnie przy ruszaniu i przyspieszaniu. Odciążony silnik benzynowy pali mało i jest praktycznie bezawaryjny. Stąd czołowe miejsca hybryd Toyoty w rankingach niezawodności niemieckiego Instytutu TIF. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back. And baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do? Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sojusz jeszcze raz, jak ptak, który zrywa się do wielkiego lotu, musi rozwinąć skrzydła i poszybować wysoko. Tak mówił pan 2 lata temu, gdy potwierdzał swoje przewodnictwo w SLD. I dziś ma pan poczucie, że Sojusz szybuje wysoko, jak F-16? Mówiłem dokładnie, że powinniśmy przypominać ptaka, który nawet kiedy chodzi, czuje, że ma skrzydła i że może te skrzydła użyć, aby wzbić się do wysokiego lotu. I sądzę, że tak się stało, że ten najtrudniejszy okres mamy za sobą. Okres, w którym wieszczono nas całkowity upadek, a niektórzy przystąpili do działań praktycznych, to znaczy poszukali swoich dróg politycznych w innych ugrupowaniach. Tyle, że kiedy pan to mówił, to był kwiecień 2012, w sondażu CBOS-u SLD miało 9% poparcia, a dzisiaj w kwietniowym sondażu CBOS-u SLD ma 7% poparcia. To co z tymi skrzydłami Sojuszu? To wszystko zależy, jaki pan sondaż weźmie. Tak nawiasem mówiąc, to jest pewien problem tyczący się wszystkich pracowni sondażowych, dlatego że różnice, które dotyczą różnych ugrupowań, nie tylko SLD, no są co najmniej zastanawiające. My mamy i 7, ale mamy też i 10, i 12, i 13, i 14, i 17. Dlatego porównuję badania CBOS-u, żeby było porównanie. No, spadek z 9 na 7 punktów. No, wie pan, czy to będzie spadek, czy nie, to się okaże 25 maja, dlatego że jedyny prawdziwy sondaż to jest ten w dniu wyborów. Wszystko inne to są spekulacje, raz przyjemniejsze, raz mniej przyjemne. SLD chce przekonać przed wyborami do siebie hasłem Europa dla ludzi, nie dla banków. Rzecznik nie, to nie jest Sojuszu. Główne hasło. Jedno z haseł wczoraj zaprezentowane na billboardzie i przy okazji rzecznik Sojuszu poseł Joński zapowiada, że w przyszłym tygodniu będzie złożony projekt ustawy. ustawy wprowadzającej opodatkowanie instytucji finansowych. Ile budżet państwa mógłby zyskać, gdyby ta propozycja SLD weszła w życie? Proszę pana, jeżeli mówimy o podatku od transakcji finansowych, który jest w tej chwili wprowadzany przez 11 czołowych państw Unii Europejskiej, w tym takie potęgi jak Francja czy Niemcy, to z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że dzienne obroty w Polsce sięgają 50 miliardów złotych. Nieroczne, dzienne. Więc gdyby wprowadzić niewielki podatek, powiedzmy 0,1 czy 0,2%, no to mielibyśmy jakieś 20 miliardów złotych rocznie. No, poseł Joński mówi o 10 miliardach złotych. To wszystko zależy od skali tego podatku. Ja mówię o takich kwotach, które wydają mi się realne, ale można jeszcze go obniżyć, więc to będzie mniej. Natomiast najważniejsza jest wola polityczna. Ja wielokrotnie zwracałem się w tej sprawie do ówczesnego ministra, pana Rostowskiego, z pytaniem, czy polski rząd zamierza poważnie wykorzystać doświadczenia innych rządów europejskich. No ale polski rząd ma tendencję, żeby wkładać rękę do biednych i wyciągać im ostatnie złotówki, a boi się włożyć rękę do najsilniejszych i najbogatszych. Ale ten projekt, panie premierze, to będzie powrót do projektu sprzed 2 lat, projektu odrzuconego przez Nie. Sejm? Pan mówi o trzeciej stawce podatkowej. Ona kiedyś obowiązywała, nie tak dawno jeszcze, ale rząd jeszcze PiS-u zrobił prezent dla najbogatszych Polaków i wycofał trzecią stawkę podatkową 40%. My uważamy, że w sytuacji takiego ciężkiego kryzysu to powrót do trzech stawek podatkowych miałby sens, ale tu mówimy o czymś innym. Mówimy to właśnie, panie premierze, rzeczywiście mówimy o czym innym, bo ja nie mówię o trzeciej stawce podatkowej, tylko o projekcie ustawy złożonym przez SLD, odrzuconym w kwietniu 2012 roku przez parlament, o podatku od transakcji finansowych. Nie. Stawka tego podatku według projektu SLD miała wynosić 0,25%. I zgodnie z uzasadnieniem do tego projektu miało to dać wcale nie 10 miliardów, a około 2 miliardów złotych rocznie. Myśmy próbowali najpierw przekonać Sejm, żeby wprowadzić trzecią stawkę podatkową. To się niestety nie udało. Potem mówiliśmy właśnie o transakcji finansowej i jakiś fragment, ale nie kompleksowy, tego zaproponowaliśmy. Ale był projekt ustawy, panie przewodniczący. Ale nie kompleksowy, tylko fragmentaryczny. A ja mówię o idei, która została zaproponowana Unii Europejskiej przez 11 państw Unii Europejskiej i kierunkowo będziemy szli w tym kierunku. Czyli niewielki procent odpisu od transakcji finansowych, przy czym chcę od razu uspokoić obywateli. Tu nie chodzi o nasze oszczędności, tylko głównie o spekulacje kursem złotówki i pochodne stóp procentowych. A więc ten podatek uderzyłby głównie w sektor finansowy robiący rozmaite spekulacje finansowe. I jeszcze raz powtórzę, według NBP-u to jest kwota około 50 miliardów złotych dziennie. Obroty oczywiście. I te pieniądze z tego podatku od transakcji finansowych miałyby trafiać po prostu do budżetu? Czy jak w przypadku tamtego projektu od aktywów instytucji finansowych według propozycji SLD do Funduszu Rezerwy Demograficznej? Można i tak. Fundusz Rezerw Demograficznych jest tutaj ciekawym przykładem, dlatego że to jest ten fundusz, który świetnie funkcjonuje. I niestety, no, po który co jakiś czas minister finansów wyciąga rękę. No właśnie, pytanie, czy świetnie funkcjonuje w związku z tym ten funkcjonuje, fundusz? Dlatego świetnie funkcjonuje, bo właśnie minister finansów wyciąga do niego rękę. No, to więc można zrobić to tak, ale można też przyjąć zasadę, że pieniądze będą trafiały bezpośrednio do budżetu, no i będą przeznaczane na rzeczy najpotrzebniejsze. No, w tej chwili niewątpliwie to byłyby działania, które ożywiają rynek pracy, tworzą miejsca pracy i tworzą bardziej efektywny, działający system opieki i socjalnej pomocy. Czyli między innymi na zdrowie udałoby się w ten sposób zebrać trochę pieniędzy? No, środkiem czy też funduszem, który zasila ochronę zdrowia, jest Narodowy Fundusz Zdrowia. ale na przykład samorządy mają szalone kłopoty. Ja wczoraj byłem na wybrzeżu, rozmawiałem z wieloma działaczami samorządowymi. No tam jest tragedia. No, rząd wysyła im dodatkowe zadania, a niezgodnie z konstytucją nie wysyła pieniędzy na realizację tych zadań, twierdząc, że nie ma tych pieniędzy. Proszę pana, budżet jest tak pojemny, że jakby dostał, powiedzmy, dodatkowe 20 miliardów złotych, to na pewno by je wydał. A rolą chociażby opozycji SLD-owskiej byłoby to, żeby patrzeć na ręce i pilnować, na co te pieniądze zostaną wydane. Tu po 10 latach od tamtej zmiany może pan dzisiaj powiedzieć, że stworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia to był dobry pomysł, dobry kierunek zmian? To był dobry pomysł, tylko że niestety... Te zmiany, które w ostatnich zwłaszcza latach zostały wykonane, one powodują, że fundusz nie działa efektywnie. Dlaczego? Mianowicie w naszym jakby pomyśle z tamtych lat fundusz miał być po prostu płatnikiem. Natomiast cała polityka ochrony zdrowia powinna być realizowana w resorcie zdrowia i minister zdrowia powinien być za to odpowiedzialny, no bo on ponosi odpowiedzialność konstytucyjną. Tymczasem, zwłaszcza pod przewodnictwem ministra Arłukowicza, to rząd, właściwie ten resort, chętnie pozbywa się odpowiedzialności za stan zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. I zatem Narodowy Fundusz Zdrowia przejmuje takie kompetencje, których nie powinien przejmować. To dzisiaj, gdyby SLD przejęło władzę, to NFZ zostawiłby, czy szukałby innego rozwiązania? Zostawilibyśmy, zastanawiając się tylko, czy jest na przykład potrzebna centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też nie powinna to być niewielka komórka, której kompetencje dotyczące polityki zdrowotnej nie powinny być w funduszu, tylko w Ministerstwie Zdrowia. Na początku zlikwidujemy limity dla onkologii, kardiologii i neurologii. Zniesiemy limity porad, konsultacji oraz przyjęć do szpitala. Proponujemy ustalenie rocznego limitu wydatków na leki. Ten, kto wyda więcej, będzie mógł liczyć na zwrot wydatków przez państwo. No, dużo tych obietnic, panie przewodniczący, w programie SLD. No, jaki zna pan program partii politycznej, w której nie ma obietnic? A te wszystkie obietnice uda się zrealizować, biorąc pod uwagę sytuację budżetu i że trzeba na to wszystko sporo pieniędzy? To, co pan przeczytał, to nie tyle potrzeba dużo pieniędzy, tylko innej organizacji. Czyli kwestia zniesienia limitów to nie jest kwestia zwiększenia finansowania służby zdrowia? Oczywiście, że w pewnym sensie tak, ale... Jeżeli chodzi o zniesienie limitu, to ma pan postulat, który jest wszędzie spotykany. No postulat, także, ja pytam tylko, czy się da go zrealizować. Przez rządzące, także przez inne partie opozycyjne. Zresztą ten limit stał się królem i ludzie umierają właśnie dlatego, że królem jest limit, a nie człowiek, nie zdrowie pacjenta. W ogóle to, co się stało właśnie w ostatnich latach w polskiej ochronie zdrowia, to jest sytuacja, w której nie pacjent, a zysk, a pieniądz zaczyna decydować. A tam, gdzie w ochronie zdrowia decyduje zysk, to pojawia się śmierć. No tyle, że żeby znieść limity, pieniądz jest potrzebny. W związku z tym pytanie, czy SLD mogłoby na przykład poprzeć dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne? Nie, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych my nie poprzemy, dlatego że to jest pogłębienie podziałów w społeczeństwie i powiedzenie obywatelom: masz portfel zasobny, to będziesz żył, masz więcej pieniędzy, to będziesz się leczył, nie masz tych pieniędzy, to będziesz umierał i martw się o siebie. W takim razie co, podnosimy składkę zdrowotną? Można się nad tym zastanowić, ale lepiej szukać innych źródeł finansowania, o niektórych już tutaj mówiliśmy, a przede wszystkim proszę pana, wyrwać gospodarkę z tych marnych 2% wzrostu PKB, dlatego że nam potrzeba, polskiej gospodarce potrzeba co najmniej 3-4% PKB, czyli trzeba wrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, a więc na ten poziom, na którym Polska zawsze się znajdowała, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej rządził i współrządził. Panie przewodniczący, aktualny jest postulat z programu SLD mówiący o tym, żebyśmy na wzór Trójkąta Weimarskiego stworzyli, rozwijali trójkąt współpracy Polska, Niemcy, Rosja i ma być to współpraca, która przede wszystkim obejmowałaby współpracę polityczno-wojskową. Teraz trzeba się nad tym zastanowić, bo mamy nową sytuację, nowe okoliczności. Ale w polskiej myśli, tej strategicznej oczywiście, musi być pytanie, jak sobie wyobrażamy współpracę ze Wschodem, Rosją na przykład za 10 lat. Bo żyjemy dzisiaj tymi problemami, które nas przytłaczają, które budzą rozmaity niepokój. Ale Polska pozostanie w tym miejscu, w którym jest, Ukraina pozostanie w tym miejscu, w którym jest, a Rosja pozostanie w tym miejscu, w którym jest. I szkoda, że nie ma takiej szerszej refleksji, jak ta współpraca, powiedzmy, za 10 lat miałaby wyglądać. A wojska NATO w Polsce to jest coś, o czym pan marzy, jeśli chodzi o zwiększenie liczebności żołnierzy na terenie Polski? Nie, ja nie marzę, dlatego że ja marzę o tym, żeby polskie dzieci nie były głodne, żeby polscy chorzy nie umierali w kolejce do lekarza, żeby Polacy młodzi nie uciekali z Polski w poszukiwaniu pracy, żeby zrozpaczeni ludzie, idąc do apteki, mogli zrealizować recepty. To są nasze marzenia. Natomiast... A to inni powiedzą, że marzę o tym, żeby ci wszyscy ludzie, których pan wymienił, byli bezpieczni. Polska jest bezpieczna, bo jest w NATO i w Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś uważa, że Polska jest krajem zagrożonego bezpieczeństwa, to znaczy, że wątpi w Pakt Północnoatlantycki. Ja w NATO nie wątpię. Miał ruszyć Tuskobus w Polskę, dziś rusza Millerobus, tak go nazwijmy. To nie jest Millerobus, to jest Eurobus, jeżeli już. I tym autobusem będą jeździli kandydaci do Parlamentu Europejskiego, a także znani politycy SLD. Będziemy się spotykać wszędzie tam, gdzie są wyborcy. Będą państwo zaglądać do zagród, do stajni, do szop. Jeżeli na naszej drodze przejazdu znajdzie się taka zagroda, to czemu nie? Tym bardziej, że mamy wielu kolegów, którzy świetnie się znają na problematyce rolnej. Na przykład były minister Olejniczak, czy jego brat Cezary Olejniczak, ale także inni koledzy chętnie na pewno nawiążą kontakty z naszymi rolnikami. A pan też nawiązywał nie tak dawno zresztą, więc ma pan doświadczenie. Szef SLD Leszek Miller. Ja nawiązuję wszędzie, gdzie tylko mogę. Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. I spiral my little eye to fall this connector. I try. Did I? Da, da, da, da, da, da. Did I? Da, da, da, da. I spiral my little eye to fall. zapraszamy do reklamy. W Media Expert wielka premiera najnowszych telewizorów Samsung Smart TV. Wymień swój stary telewizor na dowolny nowy telewizor Samsung Smart TV i odbierz do 500 zł w prezencie od Media Expert. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Amaroka do firmy w ofercie For Profit oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, bo już minęła 8:30. Benjamin Filip. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy publikuje nagranie rozmowy telefonicznej uczestników walk w Słowiańsku, które ma pokazać, że dowódcami separatystów są Rosjanie. Według strony ukraińskiej nagranie pochodzi sprzed 2 dni, gdy w Słowiańsku doszło do walki nieudanej akcji SBU przeciwko oddziałom, które zajęły miasto. W rozmowie padają stwierdzenia dotyczące taktyki walk, przekazywania broni, a także kierowania siłami lokalnymi przez Rosjan. Odparliśmy pierwszy atak, wpadli na naszą obronę. Mają duże straty. Nie wiem, na kogo trafiliśmy, ale chyba na kogoś poważnego. Zrozumiałem, świetnie. Jedzie do was kompania z Ługańska. Z bojowym doświadczeniem poradzą sobie. Na wschodzie Ukrainy separatyści aktywni są niemal w 10 miastach. W serwisie o 9:00 relacja naszego korespondenta. Najtrudniejszy okres SLD ma za sobą, przekonywał w Trójce szef partii Leszek Miller. W ostatnim sondażu TNS Polska Sojusz ma 10% poparcie. Z kolei w badaniu CBOS-u odnotował spadek z 9 do 7 punktów. Wszystko wyjaśni się za ponad miesiąc. Czy to będzie spadek, czy nie, to się okaże 25 maja, dlatego że jedyny prawdziwy sondaż to jest ten w dniu wyborów. Wszystko inne to są spekulacje, raz przyjemniejsze, raz mniej przyjemne. A dziś na ulicę Polski wyrusza Eurobus SLD. Będą nim jeździli politycy sojuszu startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Problemy Mazowsza ze spłatą janosikowego mogą doprowadzić do paraliżu na torach, ostrzega dziennik Gazeta Prawna. Koleje mazowieckie są w 100% uzależnione od sytuacji finansowej województwa. Spółka już rozważa uruchomienie na rachunku bieżącym kredytu, który pomógłby zapobiec ewentualnemu kryzysowi. Wczoraj z konta województwa Ministerstwo Finansów ściągnęło 61 milionów złotych za zaległe janosikowe, a dziś powinna zostać przelana kolejna rata. Ale pieniędzy na to nie ma. Na wieży olsztyńskiej katedry ruszył montaż dzwonu Kopernika. Dzwon upamiętniający rok słynnego astronoma waży 1650 kg. Po raz pierwszy zabrzmi w niedzielę wielkanocną. Przed nami pochmurny dzień, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach także śnieg, wiatr umiarkowany i dość silny na zachodzie i północy porywisty. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 8 w Trójmieście, Olsztynie, Bielsku Białej i Kielcach, 9 w Warszawie, Piotrkowie, Płocku i Zielonej Górze, do 10 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rzek! Tato, gorąco mi! Kochanie, daleko jeszcze nad to morze? Sprawna i odgrzybiona klimatyzacja twojego Volvo to świeże, czyste powietrze i przyjemny chłód nawet w upalne dni. Do końca maja wykonujemy przegląd, uzupełnienie czynnika chłodzącego i odgrzybianie klimatyzacji w serwisie Volvo już za 149 zł. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Czekamy na ciebie już dzisiaj. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. cała i rano wszystkich już do kania. Dokonuj ciebie zaraz. Wulkany plują swoją lawą i jeden by drugiego zalał lawą. La la lawą. Do kogo słowa te? Do kogo, kogo, kogo, kogo? Dla kogo lawa ta? Dla kogo, kogo, kogo, kogo? Do kogo słowa te? Są już goście, jest także Krystian Hanke. Grzegorz Siecki, Dziennik Gazeta Prawna, dzień dobry. Dzień dobry. I Bogumił Łoziński, Tygodnik Gości Niedzielny, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od sprawy Ukrainy, bo pytanie jest takie, czy wschód Ukrainy już został przegrany? Kolejny dzień akcji separatystów, czy uśpionych agentów, których rzekomo wczoraj miały zatrzymać służby ukraińskie, agentów GRU. Ukraińska odpowiedź słaba. Dziś to widać w tytułach. Bezradny Kijów to Gazeta Wyborcza, bezsilny Kijów na wschodzie to Rzeczpospolita. Była zapowiedź ultimatum, a tak naprawdę zbrojnej odpowiedzi albo po prostu no, wprowadzania porządków, jak należałoby się spodziewać po władzy centralnej, za bardzo nie widać, choć trzeba dodać, że rosyjskie media dziś rano podają, że trwają jakieś walki na przedmieściach Słowiańska bodajże. Jak oceniacie reakcję Ukrainy i to, co się dzieje? No bo pisze się o tym też, że ten scenariusz krymski jest realizowany teraz na wschodzie. Ja myślę, że to jest pewien model, który zastosował Putin na Krymie. Odwrócony Majdan. To znaczy Putin uznał, że skoro na Ukrainie rządzi rząd, który został wybrany głosem ludu, no to tą samą metodę oczywiście po swojemu próbuje zastosować w innych regionach Ukrainy. Niby głos ludu wysyła tam swoich zielonych ludków, jak to się mówi, którzy podburzają i głos ludu nagle, prawda, tak jak na Krymie, przeważy, żeby te tereny odebrać. I to jest, i on się powołuje, i będzie się powoływał Putin w tym mechanizmie na Majdan, bo to jakby jest odwrócony Majdan. Ja w ogóle obserwowałem wczoraj jakiegoś przedstawiciela właśnie tych separatystów, którzy no właśnie z Doniecka, którzy chcą się oderwać i mam takie wrażenie, że my się jakby na to oburzamy z punktu widzenia naszego rozumienia istnienia demokracji, systemu wartości, no to to, co robi Putin, jest no, absolutnie nie do przyjęcia. Ale jak patrzyłem na tego człowieka, to on szczerze wierzył, że absolutnie robi dobrze. Czy nie, jakby tak dotarło do mnie ta różnica mentalności, że Putin jakby wykorzystał tę mentalność rosyjską i będzie tam przy pomocy ludu, prawda? To nie jest, to się nie odbywa na poziomie tak naprawdę walk zbrojnych i podejrzewam, że się nie odbędzie, tylko to się odbywa właśnie tym mechanizmem Majdanu. No ale to odbywa się w ten sposób, ponieważ no, Putin tę metodę, o czym mówiłeś, ma dobrze opanowaną, a z kolei rząd ukraiński nie czuje się sobie dość siły, żeby się postawić. Nastąpiły też błędy jakby po stronie międzynarodowej, bo po Krymie powinny być jasne, nie wiem, deklaracje, że rząd ukraiński ze strony międzynarodowej, ze strony państw zachodnich, że rząd ukraiński ma prawo do zaprowadzenia porządku i utrzymania integralności terytorium. Ten sygnał był za słaby. Tam była taka deklaracja Obamy jeszcze wcześniej, który w ogóle stwierdził, że jakby wykluczone jest militarne wsparcie Ukrainy. No co to już w ogóle było jakby podłożeniem sobie samemu nogi i nawet nie chodzi o to, czy Stany by wspierały militarnie Ukrainę, czy nie. Tylko chodzi o to, że odpadł jeden z argumentów, jakich się używa w rozmowach z takimi osobami jak Putin, więc jakby ponieważ tu nie została postawiona jasno taka linia oporu, za którą się już nie można cofnąć, to teraz jest problem i rząd w Kijowie musi reagować. Bo jeżeli nie, no to rzeczywiście będzie tak, że Putin będzie wyjmował te jaja z koszyka. Tylko problem jest taki, czy potrafi reagować, no tak, czy potrafi, no może by potrafił. Natomiast no, że to są ludzie niedoświadczeni. Nie, nie, ludzie... problem jest inny. Oni nie mają de facto tych resortów siłowych i wojska. Wojsko, proszę zwrócić uwagę, w ogóle się nie angażuje w te przemiany. Siedzi w koszarach i nie jest chętne do tego, żeby wyjść na ulicę i podjąć jakiekolwiek działania. A to jest efekt wieloletniej destrukcji Janukowycza w służbach no, sterowanego, powiedzmy sobie, tak? Czy jakby tych... Oni jakby nie mają własnego interesu. Bardzo mało zarabiają, nie chcą się dać wykorzystać. Mają świadomość, że być może jednak przyjdzie ktoś z Rosji. Po co im to? Jedyne aktywnymi jednostkami są siły wewnętrzne. Właśnie Berkut, czy tam jest taka jeszcze inna jednostka, Alfa. To jest jedna rzecz. A druga to jest totalna porażka jednak Zachodu i Unii Europejskiej, no, która pokazuje z jednej strony, że liczą się interesy ekonomiczne cały czas, a z drugiej myślę też, że taką kompletną inercję. Brakuje przywódcy. To no znaczy... właśnie, bo ja chciałem zapytać o te reakcje Unii, bo Unia teraz zamierza wprowadzić kolejne sankcje. Mówi się, że ta lista osób z zakazem wjazdu na teren Unii będzie poszerzona, że będą zablokowane kolejne konta. No jeśli ktoś zapowiada, że zablokuje komuś konta, to dając mu tydzień... Dla siebie. Na czym to polega? Przepraszam, bo ja nie rozumiem za bardzo. Znaczy, wracając jeszcze do tego wątku wcześniej, to też jednak demoralizujący wpływ miała ta taktyka, która na początku wydawała się słuszna, żeby nie stosować na Krymie użycia siły, ale ona prowadzi do tego, że jakby demoralizuje swoich, czyli jakby te siły ukraińskie, czy zwolenników integralności państwa, bo natomiast mobilizuje przeciwników, no i to jest efekt. No, a teraz Unia nie powinna zapowiadać blokowania kont, tylko powinna przejść do trzeciego etapu sankcji, no bo to już jest w tej chwili podważanie integralności Ukrainy, tak? Więc z którą przecież chciała podpisywać umowę stowarzyszeniową. To powinna być reakcja automatyczna, a nie jakby zapowiedzi tego, co się stanie, więc... Poza tym, no, trzeba tutaj się na coś zdecydować, postawić kropkę na D. Jeśli podpisujemy wstępną tą umowę z Unią Europejską, polityczną część, no to idźmy dalej, podpiszmy też jakiś rodzaj sojuszu militarnego i wtedy wyślijmy tam wojska, a tak to po prostu no, na oczach Europy Ukraina jest przejmowana przez Putina. A co do naszego bezpieczeństwa, wczoraj Donald Tusk w łasku zwracał się też do amerykańskich żołnierzy, dzisiaj też jego słowa są cytowane, no, czy wniosek z jego słów, bezpośredniego zagrożenia nie ma, ale się dozbrajamy, panowie to widzą realnie? Realnie? No realnie się dozbrajamy. No jest program modernizacji armii uruchomiony, tylko że mamy armię, która jest w sumie w takim okresie przejściowym, to znaczy parę lat temu przeszła na nominalnie na zawodostwo, no bo pobór jest cały czas zawieszony. Ona działała jednak przez kilkanaście lat przede wszystkim w warunkach takiego korpusu ekspedycyjnego w innych krajach, co pozwoliło zdobyć doświadczenie, no ale jakby do odpierania zagrożenia tutaj jesteśmy za słabi, więc jakby musimy polegać na sojusznikach, a widać, że jakby morale jest w tej chwili dosyć słabe i to jest pewien problem. Ja się cały czas zastanawiam i tak nie bardzo wiem, na czym polega to ten system modernizacyjny. Znaczy co, jaki jest w ogóle cel? I cel staje sobie rząd, jeśli chodzi o polską armię i ten system obronny. To nie jest dla mnie jasne. Poza tym myślę jednak, że to wszystko rozgrywa się w sferze polityki. No i jest pytanie, czy rząd, czy Polska powinna iść w głównym nurcie polityki europejskiej, jak dzieje się w tej chwili i nie podejmować jednak własnych inicjatyw dla wzmocnienia pozycji Polski w Europie, nie przeciw Unii, ale jednak obok, samodzielnie budować spośród krajów unijnych tutaj jednak jakiś kordon, dlatego że, i uważam, że to jest słuszniejszy kierunek, dlatego że dla Putina taki przeciwnik, jak jest w tej chwili, taki Budyń, jest idealny do tego, żeby wzniecać po prostu kolejne wrzenia w kolejnych państwach. Natomiast jeśli spotka się z państwami, które będą jednak zdeterminowane i wcześniej będą próbowały okazywać siłę jednak dość zdecydowaną, niezależnie od naszych możliwości, to jednak ta Putina polityka może spalić na panewce. No, jeżeli by się tej chwili, no, jeśli chodzi już bardziej o kraje bałtyckie, jasno jakby dało do zrozumienia ich integralności, że nie ma mowy tutaj o tym, że wkroczą jakieś zielone ludziki, no to by zupełnie inaczej wyglądało. Niedawno premier przestrzegał, straszył, no nie wiem, 1 września, że nie wiadomo, czy dzieci pójdą do szkoły, ale pójdą 6-latki obowiązkowo, a poza tym będzie nowy podręcznik, znaczy nowy podręcznik, ten rządowy podręcznik. Dziś tą sprawą ma się zająć rząd na swoim posiedzeniu, ale sporo niejasności wobec tego podręcznika w ostatnim czasie. Kwestia finansowa dzisiaj jest podejmowana w prasie. Chodzi o wycenę dla autorów, ale chyba nie kwestia finansowa jest tutaj najistotniejsza. Właściwie wątpliwości jest więcej. Nie, no ja mam taką podstawową wątpliwość, która wynika z tego, że ten pomysł był jak pstryknięcie palcem. To znaczy mamy w tej chwili takie dwa krytyczne lata, kiedy jest wprowadzana po 6 latach trwania reforma wprowadzenia 6-latków do pierwszych klas. To będą dwa najliczniejsze roczniki od, nie wiem, kilkunastu lat. To będą roczniki, które będą liczyły 500-600 tysięcy dzieci, a w tej chwili rocznik pierwszej klasie liczy jakieś 340 tysięcy. Nauczyciele będą jakby przeładowani pracą i oni byli przyzwyczajeni do pracy w pewnym rytmie, z tym jakby arsenałem podręczników, które mieli do tej pory, a w tej chwili to jest eksperyment, bo my nie wiemy, co się z tego jaja wykluje, tak? I może być tak, że niestety, ale te dzieci padną ofiarą pogorszenia jakości nauczania, i to poważnej, a jak sobie przypomnimy, jak wprowadzana była ta reforma 6-latków, że to najpierw miało być 3 lata, a potem się okazało, że są wybory, to trzeba przekładać, to widać, że to samo może być z podręcznikiem, tylko że podręcznik można rok po roku poprawiać, no ale tych dzieci nie będzie się cofać o rok, żeby tak nadrobiły to, czego nie nauczyły się wcześniej. Znaczy ja mam duże obawy na bardzo różnych polach. Przede wszystkim obawiam się totalnej kompetencji rządu, który pokazuje, że przy tego rodzaju działaniach idzie mu średnio, znaczy przeważnie w ogóle mu to nie wychodzi. Jest pytanie o finanse i dziwię się, że ministerstwo nie chce ujawnić, tylko są spekulacje, ile ten zespół dostanie. Pojawiło się wcześniej jednak już dyskusja o jego treści, bo tam ta autorka podręcznika deklarowała, przyciskana jakieś treści genderowe. Może być kolejna jakby burza wśród rodziców. Zobaczymy, co tam się znajduje. Także jest to, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale problemów jest tutaj może być bardzo dużo. No, rząd jakby chciał sobie jeden problem ominąć, tak? Czyli zwalczyć dyskusję, która dotyczyła 6-latków i wpadł na taki genialny pomysł, który tą dyskusję miał przykryć, no ale jakby to problemy są nie mniejsze. Problemy także z wprowadzeniem karty dużej rodziny, o tym już dziś nie zdążymy porozmawiać. Mamy nadzieję, że już nie będziemy musieli, bo jednak ministerstwa się dogadają, Rzeczpospolita dzisiaj pisze o tym. No to rzeczywiście niewesoło wygląda. Bogumił Łoziński, gość niedzielny, Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Tu Trójka. you speak to me, I answer back to you in baby talk. Oh, you move me. You know you move me, baby. Oh, you move me. Oh, you move me. I'm not confessing to nothing that you don't already know. But let me tell you something. Don't you ever, ever let me go. Oh, no. Audycja poranna za 8,5 minuty będzie dziewiąta. Urywki. Urywki z rozrywki. Dziś wtorkowe spotkania, więc Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. O wielkanocnym pogotowiu na równi ze święceniem palm świadczy mycie okien. Odwlekane tygodniami za pomocą kreatywnych wymówek o niepogodzie, przeciągach, sezonie przeziębieniowym i krótkim dniu, po niedzieli palmowej wspina się na szczyt listy priorytetów opracowywanej metodą przyswojoną podczas szkolenia Home Management Instant. Mało tego, wyziera czerwonym atramentem z kalendarza jako deadline'owy alert. Przypomina się co 10 minut rozdzierającym serce i umysł sygnałem komórki. Mailem rozsyłanym na adresy prywatne oraz służbowe z treścią identyczną jak ta z żółtej karteczki na drzwiach lodówki, czy wreszcie wyskakującą na pulpicie grafiką z krzyżykiem w kolorze tła. Zresztą sam Windows, matowo przebijający spod plam monitora, nie pozwala zapomnieć o nieuchronnym. Uciec w pozornie pilne prace, jak chociażby porządkowanie folderu z pocztą wysłaną, przegląd linków dodanych do ulubionych lub usuwanie około 15 programów zainstalowanych tylko po to, żeby przekonwertować z YouTube'a na MP3-kowy dzwonek do smartfona mega hit internetu ze śpiewającym kotkiem z Tajlandii. Ileż potrzeba samozaparcia, wewnętrznej dyscypliny i siły woli, żeby od szklanych tafli przepuszczających w czasach świetlanej czystości słoneczne promienie odbił się echem stukot nóżek taboretu lub drabinki stawianych przy futrynach. Czasami energia kończy się w człowieku już po zdjęciu z parapetów donic begonii, dziwnokształtnych juk, fuksji i gloksyni. A na omdlałe ręce czeka jeszcze kilkadziesiąt żabek przy firankach i zasłonach, których zdejmowanie, pranie i wieszanie jest zmyciem okien w pakiecie. Sytuację myjącego mogą jeszcze pogorszyć rolety, na których niekoniecznie w wyniku refleksji pęd swojego życia zwolniły liczne owady. Magazyny poradnikowe pełne są podpowiedzi, czym myć, w jakim stosunku mieszać wodę z octem, jak posługiwać się gąbką i dlaczego warto wydać 299 zł już z kosztami przesyłki, jeśli zadzwoni się właśnie teraz na rewelacyjny Windows Turbo Smart Cleaner z niezastąpioną i docenioną przez użytkowników na całym świecie końcówką Sunshine Return Board. Jak widać, takie czasopisma są bardzo przydatne. Nic tak nie usuwa z szyby smugi jak kulka z gazety. Kiedyś na zakupach dziecko zauważyło, że gdyby te wszystkie manekiny na wystawach w witrynach zaczęły się ruszać jak roboty, byłoby strasznie śmieszne. I miało dziecko rację, a jak państwo nie wierzą, proszę przystanąć przed jakimś wieżowcem i podnieść wzrok. Wielka, zbiorowa pantomima kilkudziesięciu mini teatrów z drewna lub PCV. Chwilowo bez kurtyn, bo w praniu. A pogoda do mycia okna dzisiaj taka nie za zbytnia, ale pozdrawiamy wszystkich myjących, proszę się trzymać, zwłaszcza jeśli myją państwo okno na czwartym piętrze. To w audycji porannej już wszystko. Maja Borkowska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Do usłyszenia, a po dziewiątej Michał Nogaś. Only in the way, only on